De 538 Ochtendshow. Radio 538. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Jesslyn en Bradderby bij 538 in de Ochtendshow. Ik zie net een filmpje voorbij komen op mijn Instagram dat ze hebben gemaakt. Waarbij die ruzie tussen Arjen Robben hebben ze met AI hebben ze daar. Oh. Maar dan slaat Arjen Robben Wilfried Gené knock-out in dat filmpje. Wat dan toch wel heel grappig is. Het zijn goede filmpjes. Ja, het is echt. Was ook die van Willem-Alexander Maxima. Die s'nachts dat Witte Huis door. Die was fenomenaal. Dat hij stiekem met die telefoon gaat zitten plannen. Ja. Sensationeel goed gemaakt. Heel grappig dat gedaan. Dat zijn dan weer de leuke dingen van AI. Ja, zeker. Geweldig. Ook leuke dingen mee doen. 14 over 9 is het inmiddels geworden. Jongens, ik heb gisteren, dat is wel grappig, ik liep langs de receptie en ik kreeg daar te horen, er is iets voor je bezorgd. Meneer Klein. Ja. Ze dachten eerst dat het naar de kantine moest. Oh, maar, was het eten? Nou, je zit warm. Ik heb het hier staan. Kijk, warm. Oh, god. Wat is dat nou? Kijk, boeren met worst. Nou, ik rook wel al de hele ochtend iets. Ah! Hey. Oh, je hebt een nieuwe emmer mayo. Wat geweldig. Een nieuwe emmer mayonaise. Ja. Staan ze mayo. Ja, en die pomp nog, of niet? Ja, die heb ik nog, dus die kan er zo op. Het is volgens mij, het is 10 liter. 10 liter mayonaise. Daar kan je de hele zomer mee door. Ja. Maar je moet een. Maar er staat bij, samen delen. Oh ja. Oh ja, maar dat is hoe. Tim, Rick, Niels, Florentien. Hoe gaan we dat delen? Dan moet je iedere keer moet je het in bakjes... Alleen jij maar, ik, maar dan is nu misschien de volgende vraag. Ja, en nou ja, je ziet als je het ergens over hebt. Want jij zei natuurlijk, ja, ik wil het heel graag hebben. Maar ik kan het niet koelen, want het past niet in mijn koelkast. Nee. Mocht er nou iemand luisteren die nog... een horecakoelkast. Wat doet de snackbar dat? Geen idee hoe ze gaat dat doen. Gaat dit bij de snackbar in de koelcel, denk ik. In de koelcel, ja. Want mayo is juist natuurlijk eieren. Dus je moet dat wel... Het gaat schiften op een gegeven moment. Ja, door die olie die, eruit gaat. Ja. Ik kan hem in deze tijd van het jaar kan je hem nog redelijk in de schuur bewaren. Maar ja. Op een gegeven moment wordt het warmer. Maar je moet overhevelen in bakjes. Ja, maar dat is de pomp. Kijk, Tim, we hebben Tim natuurlijk zo'n snackbarpomp gegeven. Dus er is niks leuker dan niks leuker zeggen, wil je een beetje mayo op je... En dan onder die spuit. Ja. Maar misschien is... we gaan natuurlijk bij Koningsdag op een kleedje zitten. Ja. Oh. In Breda gaan we natuurlijk die bergen merchandise verkopen. En misschien kunnen we nog een... kunnen we dit... Nou, en wat ook wel, als mensen bijvoorbeeld ergens een patatje hebben gekocht... en ze willen met hebben, dat ze bij jou een stukje mayonaise... Nou, of dat ze op een gegeven moment... Want dat is eigenlijk altijd, als je patatje mayo... er zit altijd te weinig mayonaise op. Ja, ik vraag al sowieso al dubbele mayo. Ja. Echt waar? Ja, maar het is altijd te weinig. En dan nog, zelfs met dubbele mayo kom je halverwege de zak, denk je. Ja, jij ook. Ja. Het is eigenlijk niet genoeg. Dus het is, als je daar gaat staan met alleen maar mayonaise... Een dotje. Voor een refill... Maar nee, Tim, jij bent echt mayo-verslaafd, hè? Ja. Doe jij nou wel eens gewoon ook een lepeltje dat je denkt... Ja. Gadver. Als wij s'avonds hebben gegeten en er is mayonaise gebruikt... dan lik ik altijd de lepel af. Altijd. Jij likt de lepel af? Ja. Echt, man. Heerlijk. Nou kan je nog zoveel dingen likken. Ga jij aan de lepel mayonaise? Oh. Ja, ik vind dat echt heel lekker. Wat grappig. Ik doe ook nog wel eens... inmiddels doe ik het niet meer, maar vroeger denk ik... heel vaak zet ik zo'n spuit of zo'n tube mayonaise aan mijn mond... en dan spuit. Nee, maar dat gaat echt... Och, echt lekker. Ja, ik vind het heerlijk. Grappig, maar heb jij dit... was jouw vader ook mayo verslaafd? Mijn moeder. Oh ja? Ja, mijn moeder die deed vroeger precies hetzelfde. Want het is een familietrekje. Ja, je moet het ergens mee ermee aanraken. Want jij ging ook... En dan gaan we even terug in de krochten van jouw leven. Want jij ging vroeger dan... Eens in de twee weken ging je toch stappen in de snackbar? Nee, elke week. Of op vrijdag. Staat er elke zaterdagavond... Snackbar Veronica in Castricum. Ja. En daar ging jij met je maten dan... Aten wij op zaterdagavond. Daar zagen we elkaar. En dan daarna gingen we of de kroeg in. Maar dat is die snackbarhouder ook. Wie is dat? Bestaat de snackbar nog? Hij heet tegenwoordig alleen... Volgens mij heet hij de eetsalon tegenwoordig. Oh ja, maar de eetsalon. Maar dan mag je heel wat. Maar het is gewoon een cafetaria. Ja, het is wel iets meer dan een cafetaria. Maar vroeger snackbar Veronica. En je kon daar fantastisch lekkere frietjes eten, ja. Toch grappig hoeveel mooie namen snackbars hebben. Ik weet nog wel, bij mij had je Greenside. En die zat op de groene zijde. Nou, ik weet, bij ons had je snackshop Hans. En ik weet één ding zeker. Daar heeft nooit Hans zelf in de snackshop gestaan. Nee, dat werd door Aziatische mensen. Ja. En nou, je kan mij een hoop vertellen, maar Aziatische mensen hebben geen Hans. Nee. Ik bedoel, dat doorgaans niet. Als je echt Hans Shimi. Hè? Hans Shimi heet dat. Dat zou dan kunnen, maar als je echt uit Azië komt, dan is Hans geen doorgaande naam. Ik zie je overigens over een goede snackbar naam of zo. Ik zie die hierheen voorbij komen, die heet Hans zijn frietje. Is wel leuk, maar toch? Bijvoorbeeld in Rotterdam. En in Rotterdam is natuurlijk Bram Ladage. Maar dat vind ik op zich... Dat is een iconische naam. Iconische naam in Rotterdam en omstreken. En Manneke Pis heb je er ook. Dat was in Utrecht, in die volgens mij, toch? Dacht ik. Dat is natuurlijk Vlaamse friet. En dan daaraan gerefereerd. Ik zit even te denken over echt leuke snackbarnamen. Ja, man, ik weet zeker dat er zijn honderdduizenden leuke snackbarnamen. Opvallende snackbarnamen. Ja. Doe eventjes via de app. Dat kan overigens ook via 035-538-538... als je een berichtje deze kant op wil sturen. Of bel 0909-3000-538. Luisteren wij ondertussen even naar... Ja, en die zou er ook niet meer staan in de snackbar. Naar de... Ja, toch? Jelly Roll. I'm good. I'm just so glad I'm alive. I got this smile on my face, 'cause I open up my eyes. People on the way, they try to break me. The time I lost that, I tossed out that hourglass. Right now, I ain't thinking about none of that. Made amends with the friends that did me wrong. Let go of all the hurt I was holding on. Took the cards I was dealt and started playing right. He found me in the dark, and I found the light. Oh, I was fighting, chasing all of my lows with the wrong highs. Oh, now I'm singing me a brand new song, and it goes like, oh, I'm just turn around. See the good and the bad life handed me. The broken road that led me straight to my family. Made peace with the broken pieces. Finally made my way out the deep end. Some days I still can't believe it. I'm still living, I'm still breathing. No, oh, I've been halfway gone, hanging on for my whole life. Oh, so I'm singing me a brand new song and it goes like, oh, what a beautiful day. I'm just so glad I'm alive. I got this smile on my face, cause I opened up my eyes. I found my way out that place. I never thought that I would see the day I could say, how good. Jelly Roll, I'm good, 9 voor half 10. Ja, snackbars met vreemde... Is het snackbarren of snackbars? Snackbars, denk ik. Snackbars. Snackbars. Ja, ja, ja. Vreemde namen of opvallende namen. Ja, we kwamen er even op vanwege een grote emmer mayonaise die hier bezorgd is. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij kwam met een opvallende naam voor een snackbar. Ja, in Vinkerveen heb je Samson en Friet zitten. Samson en Friet? Ja. En in Meidrecht en Loen aan de Vecht heb je Hans en Frietje. Hans en Frietje. Oh, ja, ja, ja, dat is leuk. Heel leuk. Dankjewel, Kees. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Kees. Jij had ook een opvallende snackbarnaam. Ja, ja, in het verleden heb ik toen vijf verschillende patatzaken geopend. Maar de eerste naam was Frietines. Frietines? Frietines. Frietines. Dus uiteindelijk is het de andere naam geworden. Maar daar is hij wel mee begonnen. Wat leuk. En op het mayonaiseval terugkomen, want ja. Ik hoorde dat iemand heel graag mayonaise eet. Jazeker. Ik kwam ooit een keer in het ver verleden kwam ik te logeren bij iemand in Steenwijk, ja. Bij een jong gezin. Toen werd ik even uit huis geplaatst en hoe heet dat? Die aat dit brood en dan smeren ze mayonaise op en dan met hagelslag. Oh. Ja, ik heb niet direct dat ik denk dat is heel lekker, maar ja, waarom niet? Ja. Precies. Nou, ik sla een beurt over. Ja, ik snap hem. Kees, dankjewel. We gaan naar Rick. Goedemorgen. Hoi, hoi. Hoi, goedemorgen, met Rick. Hey, dag Rick, welke opvallende snackbarnaam ben jij ooit tegengekomen? Nou, in Zeist zat vroeger snackbar De Neus. Ja. Ja. En dat komt omdat de eigenaar, die had een grote neus. Ah. Ja, was Willem H. Ja. Nee, die was het niet. Lisette, goedemorgen. Goedemorgen, in Balenasso zit een frietent en die heet Frietamientje. Frietamientje? Een Frietamientje? Die vind ik wel heel leuk. Ja, ja, dat is leuk, ja, man. Die Frietamientje. Lisanne, goedemorgen. Morgen. Welke had jij nog qua grappige naam? Ik kwam in Duitsland Hakuna Patata tegen. Hakuna Patata, wat goed. Die is wel geweldig. Ja, die vond ik ook wel goud. Ja, die is goed. Dankjewel. Ik krijg hier van collega Dennis Ruijer nog een appje die zegt... snackbar frietje precies, schijn je ook te hebben. Leuk. 7 voor half 10, dit is de ochtendshow met Bruno Mars nu. Yes, you did. Ooh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here, it would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do.

Op de houtafdeling van Hornbach vind je hout. Maar jij ziet traptreden, een roer voor je boot, hockeysticks, eindelijk genoeg ruimte voor je boeken, vensterbanken, een achterbaan met dubbele looping en een stok voor de kippen. Je hoeft ze alleen nog maar te bouwen. Dus ja, het is slechts een plank. Maar in jouw handen kan het alles zijn. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè? Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Waar ben jij? Ik zit nog in de trein. Het volgende station is station Antwerpen. Ik denk dat het wat later wordt. Je zat zeker weer je serie te kijken. Nee. Ja? Ja, oké, sorry. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Hey, goedemorgen, de ochtendshow en het weer voor deze woensdag. We beginnen zonnig, maar later vandaag gaat de bewolking toenemen. Temperatuur loopt op naar 14 graden op de Wadden en 19 in het zuiden van Nederland. En het staartje van de ochtendspits, Dick? Ja, begin op de A12 Oberhausen-Arnhem bij de IJsselbrug 14 minuten. A27 Gorkum-Utrecht bij Lexmond 12. A58 Tilburg-Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal 11 minuten. Flitsers op de A1 Amersfoort-Eemnes bij Hoogland 37.1. A7 Sneek-Heerenveen bij Jouren 132.5. A12 Utrecht-Gouda bij De Meren 55.5. 10:04. Hoofdpunten van het nieuws nu. Goedemorgen. In Apeldoorn hebben ze weer een probleem met de waterleiding. Voor de tweede keer in een week tijd is er een breuk ontdekt. Tientallen huishoudens zitten zonder water, zeker tot het begin van de middag. Nederland en Duitsland gaan intensiever samenwerken in de strijd tegen zwaar illegaal vuurwerk. Daarover wordt vandaag gesproken met Duitse autoriteiten. Ze hopen zo aanslagen met explosieven tegen te gaan. En in Sergio over de grens vanavond, te zien op Videoland, vertelt Marco Borsato voor het eerst sinds zijn vrijspraak over de moeilijke periode die achter hem zit. En ook zegt hij dat hij een muzikale comeback wil maken. Hij weet alleen niet of dat fysiek wel gaat. Nee, nou, we hebben hier een fragment uit die bewuste uitzending. Het is een spier die je traint. Hè. Het is een onderdeel van je lichaam. Als je dat niet gebruikt, dan moet je eigenlijk... Dat is als je gaat sporten zonder op te warmen. Dus dat gaat eigenlijk niet. En bovendien zit mijn emotie gewoon helemaal gekoppeld aan mijn instrument. En ik heb gewoon mijn instrument 6 jaar niet gebruikt. Dus ik weet niet eens of het fysiek gaat. Ja, even wel duidelijk. Dit gaat over zijn stemband. Ja. Dat is wel even goed om erbij te vermelden. Ja. Maar dus hij weet niet of het lukt. Maar ja, kwestie van trainer lijkt me toch? Ik weet niet of dat op een gegeven moment nog... Hij zat toch echt wel getraind krijg. Hij zat echt wel af en toe in de keuken gewoon een keer een stukje gezongen hebben. Tuurlijk. Iedereen zingt toch wel. Nou ja, en dan duurt het een jaartje. Dan kan hij... Hij heeft toch nog een hele toekomst voor zich. Aan de andere kant, hij is zo oud is hij? Ja, 60, denk ik. Nee, joh. Ouder? Nee. Ik denk half 50, ja. Ja. 55. Maar hij heeft jarenlang gezongen. Hij weet hoe het werkt. In principe kun je... Kijk naar Tom Jones. Ver in de 80 kan je in principe... Als je het onderhoudt, ja, kun je blijven goed blijven. Tom Jones is echt een hele goede zanger. Marco Borsato is 59, jongens. Dus, nee, joh. Ja. Oh. Dus rond hem even af, 60. Ja. Wordt hij dit jaar? Ja. Kan nog best. Nee, ja, het kan wel, maar het is wel... ik denk dat ik vind dat het er nog wel goed uitziet eigenlijk voor 59. Heel goed uit. Ja. Maar ik denk dat het ook een beetje is alsof je ineens weer gaat proberen een marathon te lopen. Dat, ja. En uiteindelijk worden je spieren strammer en stroever. En een marathon loop je dan ook niet meer in de 2,5 of in de 3 uur. Ik denk toch dat het anders is dan met stemman. Dat het anders werkt dan marathon. Ja? Ik heb namelijk... Maar goed, dat weet ik niet zeker hoor. Maar ik denk dat je op hoge leeftijd redelijk kan zingen als je het goed onderhoudt. Ja, ja. Dat makkelijker is dan wanneer je echt een zware fysieke inspanning moet leveren. Zou je het leuk vinden als hij zijn eerste radiooptreden weer bij ons zou doen? Ja, of zeggen van, nou, ja? Ja, natuurlijk. Okay. Dat is toch voor, ja. Welkom. In principe wel. Ja, toch? Ja, nee. Maar zou jij het niet leuk vinden dan? Jawel, maar ik denk dat ook een hoop mensen zeggen van... Weg ermee. Maar hij is toch vrijgesproken nu? Is toch... Maar er blijft altijd een zweem omhangen. Ja. Wat er ook gebeurt en of het... Er blijft altijd een zweem omheen hangen, ja. We hebben het over de stembanden van Marco gehad. We gaan het nu over andere stembanden hebben. Juist. De 538 Stemmenjacht. Die stem die in koffer 10 zit, die 40.000 euro waard is. André, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Enschede. Jazeker. Ja. Wel leuk, ik zie jij werkt in een fabriek waar jullie prefab badkamers maken. Ja, klopt. Dat zijn bouwpakketten eigenlijk die je zo in elkaar kunt flansen. Oh ja, maar dat zijn van die, want je ziet wel eens zo'n tv-reclame dan voorbij komen voor mensen die hun badkamer aan willen passen. Dan zeggen ze binnen 24 uur heb je een nieuwe badkamer. Ja, het zou kunnen. Maar dat is wat jullie maken. Ja, zeker. Maar is het alleen voor bij mensen thuis of ook in hotels en dat soort plekken? We hebben een particuliere lijn en we hebben gewoon een lijn voor bedrijven die ook op de bouw zijn. Grappig. Hey André, wij gaan luisteren naar de stem in koffer 10. Nog maar eens een keer, voor 40.000 euro. Yes. Leuk. Leuk. Leuk. Ja. Ja, ik... Ik zat wel in de dubio, maar ik ga toch voor Britt Dekker. Ah, Britt Dekker. Ja. Is zij de stem in koffer 10? Het antwoord is... Fout. Helaas. Potverdorie. Huh? Ja. Een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ja, dan kan ik tenminste nog op reis. Hè? Dat dan weer wel. Die sturen we jouw kant op, André. En verder puzzelen op zoek naar het juiste antwoord. Yes. Mooie dag vandaag, hè? Van hetzelfde, kerels. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. Kerels, dat klinkt ook mooi. Mooi, hè? Ja, kerels. Meespelen met Stemmenjacht kan, meld je aan via de app of de site. Say hello. Ja, doe saai. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains. So I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no. Cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Darling. Woo! Pick your body up and drop it on the floor. Ochtendshow. Wings hier in de 5:00 ochtendshow. Ja, je weet, als het woensdag is en rond dit tijdstip, dan vult de studio zich weer met de geur van ja, een beetje schaalbier, is dat toch? Schalen bierlucht. Ja. Onze eigen barman is binnen. Dames en heren, het is de hoogste tijd geworden voor de mop van Arie uit de kroeg. Helemaal vanuit Amsterdam weer deze kant op gereisd om jou even een glimlach op het gezicht te toveren. De mop van Arie uit Amsterdam. Gezellig. Zodat je lachend aan je werkdag begint.

radio. Ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... 5:10. En dat betekent dat wij, voordat Dennis natuurlijk het stokje overneemt, nog eventjes het loket opengooien. De 538 Ochtendshow Service Desk. Voor wat betreft de vragen die vanochtend zijn binnengekomen. Even kijken hoor. Een vraag die veel is gesteld. En ik ga hem dan toch maar weer een keer op de radio behandelen. Want hij wordt echt vaak wordt hij gesteld. Moet je eigenlijk steeds opnieuw aangemeld worden voor het spel Stemmenjacht? Of blijf je aanmelding staan? Je aanmelding blijft staan voor Stemmenjacht. Mooi. Eén keer aanmelden is voldoende om het hele spel mee te spelen. Dus daar hoef je je geen zorgen over te maken als je het al gedaan hebt. En je wordt dan vanzelf teruggebeld. En volgens mij is dat een beetje wat er vanochtend aan vragen is binnengekomen. Zo, dat is karig. Ja, het zijn heel weinig vragen vanochtend. Ja, en dan zijn we een open boek voor mensen. Die weten dan... Dat denk ik. Ja. Want je moet het weer doen. Als dat het is, dan is dat het. Zometeen de Nemmen. Veel plezier met hem. Mooie woensdag. En morgen zijn wij er weer met een gloednieuwe ochtendshow. Fijne woensdag. Hard aan het werk en toch geldtekort aan het einde van deze maand? Dat kan iedereen overkomen. Bij Geldfit kun je terecht voor al je vragen en zorgen over geld. Zo kan iemand met je meekijken hoe jij je achterstanden kan oplossen en krijg je weer overzicht. Of doe de potjescheck en kijk of je geld laat liggen. Stel jouw vragen makkelijk via telefoon of WhatsApp. Gratis en anoniem, ook na kantooruren. Ga nu naar geldfit.nl voor meer grip op je geld. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Deze week in de bonus. Amerk probiotica of kefir zuivel. 30% korting. U nog soep in zak, Knor Good Snacks en kuppensoep. 1 plus 1 gratis. Amerk bad, douche en haarproducten en deodorant. Ook 1 plus 1 gratis. En Tutti bij Mist for Home bedtextiel. 3 stuks. 70% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Of je nou in je uppie bent, hoi, of met z'n tweeën, hoi, hoi,